messages are actually coming to all Malawians and even the entire people outside there that HIV and AIDS is real. It's a pandemic that is in our midst. To była druga z tych formacji z Malawi, Kukaya, a wcześniej Tonga Boys. Płyta jedna i druga ukazują się dziś nakładem wytwórni 1000 Herców, która jest polską oficyną, tyle że no, przygotowaną do wydawania muzyki z bardzo daleka. Na razie mamy muzykę afrykańską, zobaczymy, co będzie dalej. Czy Malawi ma dostęp do morza? Nie. No, a graniczy? To jakieś duże jezioro. Z Tanzanią, Mozambikiem i Zambią. Zawsze muszę powiedzieć, że ja już nie zgaduję, jeśli chodzi o geografię polityczną Afryki, bo tam się zwykle coś źle pamięta, jeśli chodzi o to, kto z kim graniczy. Mam takie wrażenie. Z nazwami też bywało różnie. Te nagrania przygotowane bardzo dobrze i rzeczywiście brzmią niezwykle interesująco, także jeśli chodzi o samą stronę techniczną, brzmieniową. Także warto posłuchać i porównać się z innymi afrykańskimi wydawnictwami, których przecież nie brakuje. 2 minuty po godzinie 1:00. Państwo dzisiaj drzemią, my gramy. Wyjątkowo punktualnie zaczynamy. I jeśli dalej Państwo drzemią, to prosimy się nie budzić z tej drzemki, bo my teraz będziemy Państwu pomagać ten stan gdzieś tam zachować. Zatem fortepian, ale także i smyczki. I w taki sposób rozpoczynamy drugą część dzisiejszego spotkania. Zaczęliśmy od Filipa Glassa i od drugiej etiudy. To przypomnę cykl takich drobnych kompozycji, które amerykański kompozytor pisał w latach 1991-2012. To druga etiuda, ale ona została nieco zmieniona. Etiudy były utworami fortepianowymi. Tutaj mieliśmy wersję z dodatkowym kwartetem smyczkowym. No a w kwartecie, aha, bo nie zdradziłem jeszcze nazwiska pianisty, bo to jest rzecz kluczowa. To jest islandzki muzyk Víkingur Ólafsson. No który, nawet gdybyś nie powiedział islandzki, można było się domyślić. Który świetnie wpisuje się w ostatnie trendy wytwórni Deutsche Grammophon. Przed tygodniem graliśmy dla państwa album Jarvisa Cockera i Gonzalesa. No a tutaj mamy portret Filipa Glassa, wracając do kwartetu Sigi String Quartet, a w kwartecie sami Sigurdsonowie, albo Björk, albo Bjarki, więc te imiona, nazwiska, myślę, jakoś dobrze nam brzmiące. Natomiast z ciekawostek na zakończenie pojawia się opening z Glassworks, bo ten utwór także w wersji oryginalnej rozpoczyna całą płytę, ale na zakończenie także mamy wersję z udziałem kwartetu i mimo, że to nie są oryginalne oczywiście wersje, to brzmią tutaj bardzo dobrze, a i temu pianiście wróżę karierę, choć będzie nagrywał bardzo różną muzykę. Zdaje się, że wyłącznie albo skoncentruje się na wieku XX i na takich, no powiedziałbym, rejonach, które mogą zainteresować nie tylko miłośników muzyki poważnej. Stąd ten Glass na płycie debiutanckiej. To istotne. Żartowałem sobie dzisiaj na naszej stronie hch.wordpress.com, że takie HCH w opcji niemieckiej bardzo nam wychodzi i to nawet jeszcze bardziej, jak tak spojrzałem na to wszystko, bo formacja Psi z Niemiec Zachodnich, tutaj nagranie z Deutsche Grammophon. No, Christian Jervi to z Niemiec Wschodnich, ale zawsze też. No tak, ale też się liczy. I no i do tego wszystkiego mamy bohatera drugiej godziny, którym będzie Hauszka, tym głównym bohaterem, no bo zaczęliśmy od Glassa, ale pozostaniemy w kręgu pianistyki takiej bardzo, jak już zapowiadaliśmy, osobnej. Hauszka, czyli Volker Bertelmann. Bo w jakimś stopniu, myślę, ten Glass jest takim dalekim patronem tego, co z całą robi pewnością Hauszka. Z całą pewnością. To jest muzyk 51-letni. Można powiedzieć, że już nie bardzo młody. I można powiedzieć, że bardzo utytułowany i bardzo pracowity, ale utytułowany był głównie na takim poziomie, powiedzmy, niemieckim, może trochę europejskim. A w tym roku dostał nominację do, zupełnie niespodziewanie dla mnie, nominację do Oscara za muzykę do filmu Lion, Droga do domu, Garetha Davisa. Muzykę napisaną wspólnie z Dustinem O'Halloranem. Z dużym rzeczywiście wkładem Hauszki, z jego pianistyką, bardzo taką wyrazistą. On preparuje fortepian. Najczęściej grywa w ogóle na pianinie spreparowanym. Myśmy te jego nagrania odtwarzali państwu dość regularnie, właśnie przy różnych takich okazjach, jak prezentowaliśmy, na przykład zderzaliśmy różne wizje preparacji fortepianu, opowiadaliśmy o płycie Aphex Twina, i z drugiej strony właśnie o takich pomysłach, jakie ma Hauszka, takich bardzo tradycyjnych, bo ten fortepian czy pianino Hauszki jest zawsze oblepione jakimiś kapslami po piwie na kawałkach taśmy klejącej. Są powtykane oczywiście jakieś śrubki, różne inne przedmioty, tak żeby wydobyć bardzo perkusyjne walory instrumentu. Natomiast to, co się zdarzyło na najnowszej płycie zatytułowanej What If, ta płyta się ukazała dosłownie 5 dni temu, to jest takie zbudowanie na bazie pianina czy fortepianu takiego wielopoziomowego brzmienia, momentami bardzo takiego orkiestrowego niemalże, dlatego że tutaj dochodzą i efekty, i dochodzą partie syntezatora Roland Jupiter 4, dochodzą partie, które Hauszka nagrywał na pianolach, czyli programowanych fortepianach na różnych prędkościach. I dochodzi cała koncepcja. Bertelmann, który jest takim przeuroczym, sympatycznym człowiekiem z dużą wyobraźnią, ale jednak koncentrował się do tej pory na głównie na graniu i na bardzo ciekawej prezentacji takiej koncertowej tego, co robi. On tutaj stworzył jakąś koncepcję świata za 30 lat. Takiego świata, w którym będą mieszkać jego dzieci, w którym będą żyć jego dzieci, ma trójkę dzieci. I zdaje się, że jak wielu innych artystów jest trochę zestrachany tym, co się będzie działo. I tak do końca nie wiadomo, czy ta wizja, którą chce pokazać na płycie What If, czyli co gdyby, czy to jest wizja bardzo negatywna, czy jest tam jednak szczypta optymizmu. No ale to się zmienia, bo pierwsze nagrania jego, które prezentowaliśmy, to była taka bardzo prosta preparacja fortepianu. To były rzeczy takie gdzieś tam na pograniczu balansowania trochę. Przecież wiadomo, preparacja fortepianu to nic nowego. No, znamy to od lat i Keiichi inni robili to w sposób już niemal doskonały, a ten pokazywał, że nadal ten instrument w taki sposób może być źródłem innego dźwięku. To znaczy niekoniecznie trzeba korzystać z syntezatorów, z przetwarzania dźwięku, z komputerów, że tę inność można wydobyć przy pomocy instrumentu, który no, de facto znamy. Teraz dobudowuje do tego jeszcze jakby inny kontekst instrumentalny. Teraz dochodzi do tego jeszcze rozmach. No i tytuły utworów, które już dużo sugerują. Pierwszy nosi tytuł I Can't Find Water, czyli nie mogę znaleźć wody. A utwór numer 4, którego posłuchamy następnie, I Need Exile, czyli no, po prostu potrzebuje nowego domu tak naprawdę. Potrzebuje się wydostać z jakiegoś miejsca, z jakiegoś kraju. Hauszka.

Fałszka w dwóch utworach z płyty What If I Can't Find Water i I Need Exile. No i teraz czeka nas dłuższy fragment muzyczny w HCH. Czyli wracamy do muzyki Steve'a Reicha, ten, który klaskał nam na początku dzisiejszego spotkania. Powróci tym razem jako kompozytor utworu przeznaczonego na 6 fortepianów. To jest późniejszy nieco utwór od Clapping Music, bo pochodzi z roku 1973. Jak sama nazwa wskazuje, no, powinno się wykorzystać do wykonania tego utworu 6 instrumentów. Tylko pytanie, czy instrumentaliści mają wchodzić ze sobą w interakcję? Do tej pory tak bywało w wykonaniach scenicznych. Takie było, myślę, założenie główne, że pianiści gdzieś tam ze sobą korespondują. A tutaj niemieckie grono pianistów postanowiło, że każdy nagra swoją partię, jedną z 6, we własnym studiu i później dopiero skleją całość. I zobaczą, co z tego wyjdzie. Każdy nagra w swoim stylu, swoim brzmieniem. No i jest wśród nich Hauszka również. Ta płyta wyszła w listopadzie ubiegłego roku. Zebrała niezłe recenzje. I to jest jedyna w swoim rodzaju okazja, żeby państwo tego utworu posłuchali. Gregor Schwellenbach, Grand Brothers, Daniel Brandt, Paul Frick, John Camille Farach i Hauszka. I mówiąc szczerze, słuchając tego utworu, czuję się perfekcyjnie, bo wiem, że nic się nie rozjedzie, że wszystko się zgodzi, że pianiści nie muszą patrzeć na siebie, że właściwie że wszystko zostało idealnie sklejone i wszystko idealnie wybrzmi. Steve Reich i 6 fortepianów, 6 pianos. Six Pianos Steve'a Reicha w wersji niemieckiej, w wersji w dodatku korespondencyjnej. Gregor Schwellenbach, Grand Brothers, Daniel Brandt, Paul Frick, John Kamel Farah i Hauszka, czyli nasz bohater tej części spotkania, sześciu pianistów, instrumentalistów skompilowało utwór Six Pianos Steve'a Reicha. Każdy nagrał swoją partię w zaciszu domowym, a później wszystko zostało złączone na stole mikserskim. Dlatego powiedziałem, że to jest taka wersja, która na pewno, mówiąc kolokwialnie, dojedzie do końca, nic się nie rozmontuje, nic się nie wykolei. Te fortepiany grają idealnie. Trochę znak czasu, choć brzmi to troszeczkę jak taka nakręcana momentami Katarynka. Trochę tak i trochę też jest to hołd złożony utworowi ważnego kompozytora przez pianistów, którzy mają inklinacje takie w stronę muzyki elektronicznej, powiedziałbym. No bo Gregor Schwellenbach to jest ten, który nam pięknie opracował, rozpracował katalog wytwórni Compact Records w wersji fortepianowej. Daniel Brandt i Paul Frick to są członkowie tria Brandt, Brauer, Frick. Również kręgi muzyki elektronicznej. No i do tego wszystkiego Hauszka. To się wszystko ukazało na płycie Reich, Reilly. Tak, bo tam jest jeszcze kompozycja Reilly'a. Kompozycja, tak. Tego Reilly'a po drugiej stronie. Pytanie, czy gdyby się spotkali na scenie, to wszystko by zagrało? Ja myślę, że Hauszka by sam zagrał. Znaczy Hauszka by zagrał z Gregorem Schwellenbachem, byliby w stanie zagrać to Six Pianos. No może jeszcze jakiegoś jednego dobrego pianistę by potrzebowali, do Marcina Masyckiego by wzięli na przykład. Tak, no ja tutaj stawiam znak zapytania. Natomiast swoją drogą jestem bardzo ciekaw, jakby Marcin Masycki się sprawdzał w takim repertuarze. Teraz mi to dopiero przyszło do głowy, bo nigdy, według mnie nigdy tego repertuaru nie grał. Czyli co, nagrywa pięć ścieżek i nie, nagrywa wszystkie sześć. Wszystkie sześć, jedną po drugiej. No, Hubert Zemler, gdyby był pianistą, zagrałby sześć jednocześnie, moim zdaniem. Rozpracował utwór Steve'a Reicha bodaj na czterech perkusistów solo, w wersji solo. Dobrze, ale my tu gadu, a czas dywagacje, a państwo czekają na jeszcze jakiś utwór i to będzie utwór Hauszki z koncertowy na zakończenie dzisiejszego wydania HCH. W zasadzie fragment po prostu koncertu, takiej improwizacji koncertowej, którą w 2014 roku w listopadzie Hauszka zagrał w Japonii. Cała płyta nosi tytuł po prostu tak jak data koncertu. 2.11.14 ukazała się 2 lata temu. Jest to znakomity album koncertowy, który pokazuje no jeszcze inną stronę tego muzyka, mianowicie umiejętności reagowania na bieżąco, umiejętności tworzenia nastroju i odtwarzania różnych rodzajów brzmień, które kreuje dzięki preparowanemu fortepianowi na żywo. A pamiętasz, który z polskich pianistów wykonywał na żywo, bodaj na dwóch fortepianach, jeden z utworów Steve'a Reicha? Na żywo na dwóch? Leszek Możdżer. Tak jest, podczas urodzin, które mu zafundowano w Krakowie. Pan Jacek napisał do nas, czyli jednak ktoś nas dzisiaj słuchał, że wszystko okej, ale skoro można zaproponować bohatera audycji, to on proponuje Ennio Morricone. Ma ochotę na starsze nagrania i mniej znane soundtracki. No, ja mam też ochotę. To jest też mam ochotę, a dzisiaj mam ochotę na Hauszkę, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy bardzo. To było 229. wydanie HCH. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Dobrej nocy.